لڑے حاجت سر کرنے والا پورا کرنے والا. الہ کا معنی ہے وہ ذات جو انسان کی تشتت افتراق اور اضطراب کو دور کرتا ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے. عربوں میں شرک مختلف قسم کے تھے. بعض کہتے ہیں ہمارے فلان سے تسکین ہوتا ہے, جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں تیرے دربار پہ پہنچے تو تسکین ہوا, تیرا نام لیا تو تسکین ہوا. تو قرآن نے لفظ توحید کو لفظ الہ سے لایا ہے کہ الہ وہ ہے. آپ بیسواں پارہ شروع کری امن خلق السماوات والارض اور پانچ کی آیتیں آپ پڑھ لیں تو اس میں صرف عنوان لا ہے, بغیر اللہ کے کوئی تسکین والا نہیں ہے, بغیر اس کے حاجت روا نہیں ہے. دوسرا قسم شرک تھا کہ اور بھی لینے والے ہیں, تو اس عنوان کو لائے لفظ سبحان سے, تسبیح سے, لفظ مصدر سے سبحان الذی اسرا بعبدہ ہے, امر سے سب اسم ربک الاعلی, ماضی سے سبح للہ ما فی السماوات, مضارع سے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ کیوں لایا؟ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اوروں کو, نہیں اللہ پاک ہے. اللہ نے صفت خداوندی کسی کو نہیں دی ہے, اللہ پاک ہے. تو ذکر توحید بصیغۃ تسبیح, تو تسبیح کے ساتھ لاتا ہے. مختلف عنوانات خدا نے کریم نے اس مسئلے کو دیے ہیں کیونکہ شرک مختلف قسم کا تھا. بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ خالق تو وہ ہے, الہ وہ ہے, لیکن جب ہم غیروی دے دے تو ہمارا بعد مال میں برکت ہوتا ہے, ہم نظر نیاز دے دے تو دکان میں فائدہ بہت ہوتا ہے, مال زیادہ ہوتا ہے. تو بعض صورتوں میں توحید لائے لفظ برکت سے, تبارک الذی نزل الفرقان, خیر دینے والا وہ ذات ہے جس نے کتاب اتار دی, اور کوئی نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, ویسے ہی بطور سمر رہا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. لفظ الہ, لفظ تسبیح, لفظ البرکت, لفظ الملک. بعض کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہیں, مگر اللہ نے اوتار, اغواز, افتاب بنائے ہیں, ہر علاقے میں ایک ایک کو مقرر کیا ہے کہ یہ علاقہ تمہارے ذمہ ہے. تو وہاں توحید لائے ملک کے ساتھ, اللہ لہ الحکم والام, اللہ لہ الملک, اختیار سب چیزوں کا ایک اللہ کا ہے. بعض کہتے تھے کہ اختیار سب اللہ کا ہے, لیکن اس کے در سے کوئی وابستہ ہو جائے, دربار میں پہنچے تو باعزت ہوتا ہے. تو وہاں ذکر کیا ہے توحید کا, تو عز من تشاء و تذل من تشاء, وہی اللہ ہے. چونکہ شرک مختلف قسم کا تھا تو ہر قسم کا رد ہونا چاہیے تھا, اس واسطے توحید کو مختلف عنوانات سے لایا. صلاۃ, زکات, حج, روزہ, جتنے احکام ہیں وہ ایک ایک عنوان سے ہیں, اور چونکہ یہ مختلف قسم کے سے تھے اس لیے ایک توحید کو مختلف قسم سے لایا. ویسے ہی قرآن جب رسالت کا ذکر کرتا ہے تو رسالت پر جو اعتراضات ہیں, قرآن کا طریقہ ہے وہ اعتراضات دفع کرتے ہیں. بعض صورتوں کو چلایا ہے لدفع شبہات, توحید پر شبہ ہے, رسالت پر شبہ ہے, قیامت پر شبہ ہے, کتاب پر شبہ ہے, تو بعض صورتوں کو چلایا ہے لدفع شبہات, مسئلہ دل میں بٹھلاتا ہے اور دل سے شبہات کو نکالتا ہے, اور بار بار ذکر کرتا ہے لتستقر رہا فی الذہن, تاکہ دل میں بیٹھ جائے, کیونکہ یہ اہمیت ہے. آپ سورۃ فرقان کو نکال دیں, دیکھیں اذان کا وقت ہو گیا. قرآن کے چند اصول بیان کیے, ایک ہے قرآن کے اسماء اور قرآن کا قرآن جیسا بیان کرتا ہے مقاصد کا, کہ اصل مقصد قرآن کریم کی نزول کا کیا تھا, تو ہم نے ذکر کیا وہ چار مقاصد تھے اصل, التوحید والرسالت وصداقت الکتاب والایمان بالآخرہ، اور ان کے لیے چار اصول ممدات تھے. ان چار اصولوں کے لیے جہاد، انفاق، آداب اور التنظیم. قرآن کریم کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو مشرکین کی شبہات اس پہ لاتے ہیں. یہ شبہات ہر زمانے میں ہیں، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھی. جو شبہ حضرت نوح پر کیا گیا تھا تو وہی شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، وہی شبہ آج بھی ہے. تو قرآن نے ان شبہات کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین اصل مقصد کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور اس کو مبہم بناتے ہیں. تو قرآن نے ایک طریقہ یہ اپنایا ہے کہ مشرکین کے شبہات ذکر کرتے ہیں. یہ شبہات توحید پر نو قسم لائے ہیں قرآن نے. ایک ہے انکار. جب مسئلہ بیان کیا جائے تو مشرک سب سے پہلے انکار کرتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. اور دوسرا مشرک کا الجدال، جھگڑا ڈالتا ہے تاکہ مسئلہ پیچھے ہٹے اور لوگ جنگ پر آمادہ ہو جائے. تو انکار کا رد قرآن نے ادلہ سے کیا ہے، انکار کیوں کرتے ہو، دلائل موجود ہیں. اور خصوبت کے لیے قرآن نے طریقے بتلائے ہیں کہ دوسرا شبہ مشرک کا مقصد کے ہٹانے کے لیے الجدال، تقریر میں جدال کریں گے، خصومت کریں گے. تو قرآن نے اس کے دفع کے لیے طریقے بتائے ہیں. صورت حام میم سجدہ، صورت انعام، مختلف صورتوں میں بیان ہے کہ جب یہ جھگڑا ڈال دے تو آپ جھگڑا نہ کریں، آپ آرام کریں اور آرام سے بات بیان کریں. ان کا یہ شبہ جو جدال کا ہے، یہ شبہ جو انکار کا ہے، انکار کا شبہ دلیل سے رفع ہو جائے گا اور جدال کا شبہ تمہارے اخلاق سے دفع ہو جائے گا. مسئلے بیان کرنے کے لیے ان اخلاق کی ضرورت ہے جو قرآن نے بتلائے ہیں. بعض جگہ انسان مسئلہ بیان کرتا ہے لیکن ان میں اخلاق اس مسئلے کے نہیں ہوتا تو اس سے مسئلہ رہ جاتا ہے، لوگ جھگڑے فساد میں لگ جاتے ہیں اور یہ بھی جھگڑے فساد میں آتا ہے. تو جو اصل مسئلہ ہے وہ رہ جاتا ہے. صورت حام میم سجدہ میں آپ دیکھ لیں، حام میم سجدہ 24 پارے میں چوتھا رکو آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، برابر نہیں ہے اچھے اخلاق اور برابر نہیں ہے برے اخلاق. ادفع بالتی احسن، ان کا جدال اچھی طریقے سے دفع کرو. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، وہ شخص جو تمہارے درمیان میں دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، بن جائے گا مثل دوست مہربان کے، بن جائے گا، دوست نہیں ہے لیکن تم اخلاق ہو. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ عادات اور خصلت یہ نہیں اپناتے مگر وہ لوگ جو دین پر مضبوط ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تو مشرکین کی خصومت، تقریر میں شور ہوگا، جھگڑ و فساد ہوگا، آپ کہیں گے بھائی تم اپنا بات کر لو، لوگوں سنو تم، میری بات تو آپ نے سن لی، یہ جو کچھ کہتا ہے اس کا بھی سن لو، اچھا بھائی بیان کرو کیا کہتے ہو تم، اور تمہارا دلیل کیا ہے، وہ خود پیچھے رہ جائے گا اور خود رہ جائے گا. یہ خصومت اور جدال. دوسرا، تیسرا قسم التحیل والتوسل شرکیہ، مشرکین کی ہیلے ہیں غلط غلط اور وسائل شرکیہ ہیں. وسائل شرکیہ میں غلط روایات ہیں، موضوعات احادیث ہیں، خوابے ہیں. کہیں گے میں نے خواب میں دیکھا فلان بابے کو، فلان پیر کو، اور وہ مجھے مار رہا تھا کہ تم نے کیوں میرے درگاہ سے چیز لائے ہے. تو قرآن نے اس کا طریقہ بتلایا ہے، بھائی خواب دلیل نہیں ہے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. تم پر تمہارا جیسا دوست مسلط ہے اور اس نے بری چیزیں تمہیں خواب میں بتلائی ہیں. جیسے کہ شیطان کبھی کبھی خواب میں آتا ہے عورت کی شکل پر اور انسان کو جنب بناتا ہے. بھائی ایسا خواب میں شیطان آیا ہے تو مشرکین کا یہ تحیل توسل ہے. اور چوتھا ان کا دلیل ہے ہمارے باپ ادا کرتے انا الفینا علیہ آبانا. تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے اولو کانا آباؤم لا یہتدون لا یعقلون. اگر کہ وہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو ہدایت نصیب نہیں کی، پھر بھی تم ان کے مانتے ہو. اور پانچواں اتباع الظن، ہمارا خیر ہمارا گمان کام ہو جائے گا. ایت تبیون الظن. اور پانچواں القیاس الفاسد، یوسف نے ان یسرق فقط سرقا اخو له من قبل. اگر یوسف کے بھائی نے چوری کیا ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہو، تو ایک کوئی قیاس صحیح ہے؟ ایک بھائی عالم ہے دوسرا بھی عالم ہے، ایک جاہل ہے دوسرا بھی جاہل ہے. مشرکین کا یہ قیاس فاسد ہے. اور التقول علی اللہ، اللہ پر باتیں بناتا ہے، اللہ نے بھیجی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، خدا نے بھیجی ہوئی ہیں. اور الافتراء علی اللہ، جھوٹ باندھنا خدا پر، اور اللہ کے نائب پکڑنا. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے نائب پکڑے ہیں. قرآن میں جب آپ مسئلہ بیان کریں تو بیان کرنے کے بعد یہ سات شبہات ہیں، نو کوئی شبہ بھی نہیں آج بھی ہوگا. قرآن نے اس واسطے یہ ذکر کیا ہے کہ تم پر یہ ابتلاء آئے گا، تمہارے ساتھ جھگڑا ہوگا. وَجَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. انہوں نے جٹلایا تھا اذ اتاک نبأ الخصم. تو یہ شبہات ہیں. قرآن جیسا مسئلہ بیان کرتا ہے اور اس کے اس بات کے لیے دلائل لاتے ہیں، ویسے ہی قرآن کریم بعض آیتیں آپ دیکھیں گے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس آیت کی کیا مطلب ہے. مسئلہ چل رہا تھا اور مسئلے پر دلیل تھا، اور یہی کوئی اور آیت آئے تو وہ آیت مسئلے کے ساتھ ہوگا. مسئلہ ثابت ہوا دلہ کے ساتھ، اب بھی اس مسئلے پر مشرک نے شبہ کیا. تو یہ شبہ کا جواب ہے. مشرک نے شبہ کیا کہ یہ ہم کو چھڑا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. ہم ان کو الہ نہیں کہتے، چھڑاتے ہیں ہم اللہ سے، ہم کو خدا سے چھڑاتے ہیں. تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے نہیں چھڑا سکتے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. کیوں امداد نہیں کی عادی ان کا؟ وہ عاد جو پکارتے تھے غیر اللہ کے، جب ان پہ عذاب آیا تو کیوں ان کو نہیں چھڑایا؟ ویسے ہی قیاس فاسد. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. دیکھو بادشاہ کے دربار میں جاتے ہو تو بغیر وسیلے کے جا سکتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں مجھ پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ بادشاہ تو باہر کے حالات سے ناواقف ہیں، بادشاہ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کون آیا ہے. بادشاہ تک جاتا ہے، معاون لیتا ہے، اور میں سب کچھ جانتا ہوں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ویسے ہی قیاس فاسد، غلط قیاس کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان کو کہا جائے تم انفاق کرو. قَالُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. خدا نے ان کو بھوکی پیاس پیدا کی ہیں، ہم کیوں اس کو رج دیں، ہم کیوں روٹی دے دیں؟ تو یہ قیاس فاسد ہے. نہیں، تم دے دو، امتحان ہے. سیراب کرنے والا تمہارا پانی نہیں ہے، اللہ ہے. ویسے ہی وہ کھیلانے والا اللہ ہے، لیکن تم دے دو تاکہ تمہارا امتحان مکمل ہو جائے. تو یہود نے کہا کہ نہیں، خدا کی بھوکیا مکیا ہوں ان کو دے دیں. ویسے ہی قالوا بل نتبع ما الفنا على اي ابانا اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ہم اتباع کرتے ہیں. قالوا وجدنا على ابانا اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ویسے ظنیت بن الظن. واذا قالوا فاحشه قالوا وجدنا على ابانا اتقوا الله. جب یہ برا کام کریں تو کہتے ہیں باپ دادوں نے کیا ہے، تمہارے باپ دادوں کو قبر لانے فرمایا کہ کر لو، تم خدا پر باندھتے ہو جھوٹ، باپ دادوں نے کیا ہے. ویسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہیں. کبھی صورتوں میں ان سب کو لاتے ہیں، توحید پر شبہ، رسالت پر شبہ، قیامت پر شبہ، کتاب پر شبہ. آپ سورۃ الفرقان کو نکال دیں، دیکھ لیں 19 پارے میں سورت میں پہلے توحید شروع ہے اور توحید کے بعد اعتراض ہے ان کا، پھر رسالت شروع ہے، اس صداقت کی کتاب شروع ہے، ان سب کو لاتے ہیں. سورت کا اول آپ پڑھیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لہو ملک السماوات والارض. دعویٰ شروع ہو گیا تو اب بھی مشرکین کے افعال، واتخذوا من دونی آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا. پہلے توحید بیان کیا، پھر مشرکوں کا ایک عقیدہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور حاجت روا بنائے ہیں، تو فوراً ان کا رد کیا. جن کو تم حاجت روا بناتے ہو، جن کو تم الہ سمجھتے ہو، ہم لا یخلقون شیئاً، شیئاً نکرا، معمولی چیز نہیں بنا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہے تو تمہارے لیے کیسے ہو گئے. ولا یملکون موتا. مالک نہیں ہے اپنے نفس سے موت ہٹانا، اور مالک نہیں اپنے نفس کو حیات دینا. توحید ذکر ہوا، پھر مشرک کا شبہ اور اس کا جواب. اب بھی دوسرا مسئلہ، رسا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ. محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، اس نے جھوٹ باندھا ہے، متنبی ہے. وقالوا اساطیر الاولین. اور قرآن کے متعلقہ یہ قصے ہیں پرانے. قل جواب شروع ہو گیا، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہمارا جو سمبندھ ہے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس کے پاس خزانہ نہیں، غریب ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. یہ چیزیں دنیا میں نہیں دیتا ہے تم کو، اس واسطے کی دنیا چند روز ہے. خدا نے دنیا میں تمہیں نہیں دی چیزیں اس لیے کہ دنیا چند لمحات کی ہیں، چند روز کی ہیں. پھر شروع ہو گیا چوتھا شبہ قیامت پر، بل کذبوا بالساعہ. یہ چاروں مسائل لائے ہیں، توحید، رسالت، صداقت کتاب اور ایمان بالآخرہ. اور یہ ذکر کرتا ہے مختلف طریقوں سے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کے شبہات ذکر کرتے ہیں، پھر ان شبہات کو لاتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے قرآن کا. اصل مسئلہ تو وہی ہوگا جو ہم نے کہا ہے کہ سورت کا مقصد کون سا ہے. تو سورت فرقان کا مقصد تھا اثبات المقاصد الاربعہ ودفع الشفاعات علیہا، ان چار مقاصد کا ذکر اور چار مقاصد پر جو اعتراضات اور شبہات ہیں ان کے اجوبہ. سورت فرقان کا مطلب آپ سے کوئی پوچھ رہے کیا ہے؟ بھائی یہ چار مقاصد بیان ہیں اور ان مقاصد پر مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب اور اصل مقصد پر دلیل. مختلف طریقے سے قرآن کریم مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. اس طریقے سے دعوت سورت والادلت علیہا والاجوبت عن الشبہات. قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مسئلہ بیان ہو جائے تو اس کے بعد مخاطبین کے اقسام بیان کرتے ہیں. جیسا کہ جج کے سامنے دو فریق ہوں اور جب فیصلہ دیتا ہے تو دونوں فریق کے احوال ہوتے ہیں. ایک وہ فریق جو مسئلے کو مانتے ہیں, قرآن کے اصطلاح میں ان کو اصحاب الجنت المؤمنین, اور دوسرا فریق ہے جو بالکل منکر ہیں, ان کو قرآن کے اصطلاح میں الکافرین اصحاب الجحیم, اور تیسرا قسم ہے جو مذبذب ہیں. بیان کے بعد لوگ تین قسم کے ہوں گے اور یہ اس واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہوشیار رہنا. جنہوں نے مان لیا مسئلہ ان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرو, اور جنہوں نے نہ مانا ان کے ساتھ مخالفین جیسا سلوک کرو, اور جو مذبذب ہے ان سے اجتناب کرو. یہ تینوں فرقے بیان کرتے ہیں اور تینوں کی صفات بھی بیان کرتے ہیں. لتستيقظوا تاکہ تم ہوشیار رہو بیدار رہو. ایسا نہیں کہ سب کو ایک طریقے سے سمجھو, یہ سب میرے بھائی ہیں. مسئلہ بیان ہو جائے تو یہ تین فرقے بیان کرتے ہیں, اور کبھی بیان سے پہلے تین فرقے بیان کرتے ہیں کہ جب تم تقریر کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور جب تم درس دینے کے لیے تیار رہو گے تو تمہارے مخاطبین تین قسم کے ہوں گے, ایک ماننے والے, ایک نہ ماننے والے, اور ایک مذبذب. یہ تین فرقے, ایک فرقہ مومنین اور دوسرا فرقہ منکرین اور تیسرا فرقہ منافقین. اول قرآن میں سورۃ بقرہ میں یہ تین فرقے بیان کی گئے ہیں اس واسطے کہ یہ آئندہ جو مضمون یہ کتاب بیان کرتا ہے اس میں لوگ تین قسم کے ہوں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے پانچ صفات, یؤمنون بالغیب ایک, یقیمون الصلاۃ دو, مما رزقناہم ینفقون تین, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چار, وبالآخرۃ ہم یوقنون پانچ. جو ماننے والے ہوں تو ان کے پانچ صفات ہوں گے, ان کا حکم کیا ہوگا. اولئک علی ھدی من ربہم فی الدنیا اولئک ھم المفلحون فی الآخرۃ, ان کا حکم یہ ہے. مسئلہ بیان کرنے سے قبل بعض لوگ ماننے والے ہوں گے, ان کی صفات ہوں گے اور ان کا حکم بھی ہوگا. دوسرا فرقہ ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر میں پختہ ہو چکے ہیں اور جن کے دل پر مہر لگ چکے ہیں, ان کو انذار اور عدم انذار برابر ہے, لیکن تم فریضہ رسالت ادا کرو. لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے بانا نہ ہو قیامت میں. لولا بعث الینا رسولا فنتبع آیاتک, یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمارے ہاں کیوں پیغمبر نہیں بھیجتا تاکہ ہم ایمان لاتے جو کفر میں راسخ ہیں. اور تیسرا فرقہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ, اچھا جو کافر ہیں ان کا کیا حکم ہے. لہم عذاب عظیم, دنیا میں ہدایت کے اسباب ان سے ختم ہو چکے ہیں, کانوں سے سنتے نہیں حق کو اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور دل پہ سمجھتے نہیں, ان سے دنیا میں اسباب ہدایت ختم ہو چکے ہیں, اور آخرت میں ان کا حکم ہے. ولہم عذاب عظیم. اور تیسرا فرقہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر, زبان اور دل ان کا ایک نہ ہوگا. ان کا ذکر لمبا ہے 13 آیتوں میں, کیونکہ خطرناک فرقہ ہے. کافر سے تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن منافق سے نہیں بچ سکتے. وہ تم میں شبہ ڈال دے گا, تم میں سستی ڈالے گا, تم میں مسئلے کی اہمیت تم سے اڑا دے گا. اس لیے ان کا ذکر بلند کیا ہے. تو قرآن کا طریقہ ہے مسئلہ بیان کرتا ہے, اس پر ادلہ لاتے ہیں, اور ان مسئلے پر جو شبہات ہیں تو ان کے دفع ہونے کے لیے, جواب دینے کے لیے اللہ آیت نازل فرماتا ہے تاکہ سمجھو. ویسے ہی حالات بیان کرتے ہیں, حالات منکرین کی, منکرین کی کئی حالات ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ان کو زجر دیتا ہے, دمکانا, زجر دمکانا, مان لو بات, اگر نہیں مانتے ہو تو عذاب تم کو دیا جائے گا, اس کو زجر کہتے ہیں. اور زجر کے بعد تخویف, تخویف ڈرانا, اگر تم نہیں مانتے ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا. ایک حالت منکر کا زجر, مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیا ہوا تمہیں جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو, اَثْقَلْتُمْ, تو تم بوجھ والے ہوتے ہو, بھاری ہوتے ہو. ایسے آیتیں آتے ہیں زجر کے لیے. آپ جب پڑھتے رہیں گے سورت تو سورت میں ایک خاص مدعا ہوگا اور اس پہ دلائل ہوں گے, اس پہ شبہات ہوں گے. اور سورت میں وہ تین فقے ذکر ہوں گے, کبھی دو فقے ذکر کرتے ہیں منکر اور مومن, اور کبھی تین ذکر کرتے ہیں منکر مومن اور مذبذب منافق. تو اول زجر دیتا ہے, دمکانا, بچے کو آپ کہتے ہیں سبق پڑھ لو ورنہ تپڑ لگا دوں گا, اس کو عربی میں زجر دمکانا, اور پھر تخفیف ڈرانا, مان لو مسئلے کا, مان لو مسئلے کو ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا. تو تخفیف دو قسم ہے, دنیا کا اور آخرت کا. آپ دیکھیں گے دنیا کا تخفیف, عذاب نازل کروں گا, ذلیل کروں گا, خوار کروں گا, اور آخرت کی تکلیف جہنم دوں گا. اور چوتھا قسم ہے ختم القلب. ختم القلب میں ذرا لوگ شبہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے مہر باندھ دیا ہے تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے مہر ڈال دیا ہے, مہر کر دیا ہے ان کے دلوں پر, تو سمجھنے کی توفیق ان سے سلب ہو چکی ہے. اور مہر ڈالا ہے دلوں پر, تو جب اللہ نے مہر ڈال دیا تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے. اس کے لیے میں تفصیل کرتا ہوں. ختم القلب ایک مرتبہ ہے جو بعد العصیان, جب ایک انسان گناہ میں سرنگون ہوتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے, یہاں تک کہ گناہ اس کے دل میں لذت ڈالتا ہے, جب دل میں لذت آ گیا گناہ کا تو اس کو گناہ پسند ہو گیا. قرآن نے اس لذت سے تعبیر کیا ہے ختم القلب کا. ختم القلب کا مطلب یہ ہے اس کے دل سے انابت نکل گیا اور اس کے دل پر چھا گیا معصیت, لذت آیا. ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر مارا ہے. ایک قصب ہے اور ایک خلق ہے. قصب کا مطلب ہے اسباب استعمال کرنا, اور خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا. تو قاعدہ یہ ہے کہ قاصب کو جزا اور سزا دیا جاتا ہے, خالق کو نہیں دیا جاتا. مثلا آپ نے تلوار لے لی اور اس سے زید آپ نے مار لیا, تو موت تو اللہ نے لایا اس پر, لیکن جج آپ کو پھانسی دیتا ہے اسی تم نے قصب کی. تمہارے قصب کا اثر کیا ہے پھانسی. ویسے ہی ایک گناہ کا اثر ہے اور ایک گناہ کا عمل ہے. گناہ جس نے کی سزا اس کو دی جائے گی اور اثر اللہ لاتا ہے. اور اس کا مثال محدثین ذکر کرتے ہیں جیسا آگ میں ہاتھ ڈالنا, تو آگ کی طبیعت ہے جلانا. آپ نے ہاتھ آگ میں رکھ دیا تو اس کسب سے آپ کا ہاتھ جل گیا. جلانا تمہارا کام نہیں ہے نہ آگ, وہ تو اللہ کا کام ہے. ہاتھ ڈالنا آگ میں تمہارا کام تھا, تو تم کو جو تمہارا ہاتھ سڑ گیا جل گیا وہ تمہارے فعل کا ہوا. اور دوسری مثال ایسا ہے, ایک مضبوط گھوڑا ہے مس, تو اس گھوڑے پر سوار ہونا اور نہ سوار ہونا تمہارے اختیار میں ہے, خواہ تمہیں چاہیے سواری کرو نہ مت کرو, اس گھوڑے پر سوار ہونا تمہارا اختیار ہے. اور جب تم اس پہ چڑھ گیا سوار ہو گیا تو اب بھی گھوڑے کو چلانا بھی تمہارا اختیار ہے, کہ چلاتے ہو یا نہیں چلاتے ہو, یہ دونوں تمہارا اختیار ہی ہے. تیسرا فعل, گھوڑ نے چھلانگ مار دی, دوڑ گیا گھوڑا, اب بھی گرنا اور نہ گرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. فعل گرنے کا تم نہیں کیا تھا, اگر تم اس پہ نہیں چڑھتا تھا, تم نہیں دوڑاتے تھے تو تم نہیں گرتے تھے, تم چڑھ گئے ہو اور اس کو دوڑایا تو گرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اور قرآن نے جہاں معاشی منع کیے ہیں تو اس کے اسباب کو منع کیا ہے. ولا تقربوا مال اليتيم, لا تاكلوا, نہیں فرمایا ہے جہاں یتیم کا مال تقسیم ہوتا ہے وہاں نزدیک مت جاؤ. ہمارے ملک میں دار اسقاط تھی, یا باپ مر جائے یتیم نے کے گھر میں کھانا پکوایا ہے, اس گھر میں مت جاؤ, اگر جاؤ گے تو محرمات میں حرام میں تم مبتلا ہو جائے گے. ولا تقربوا الزنا, یہ نہیں ہے کہ لا تقربوا الزنا, کنجریوں کے پاس مت جاؤ, برے عورتوں کے پاس مت جاؤ, اگر جاؤ گے تو یہ اسباب ہوگا زنا کا. ایسے کئی مثالیں ہیں, ایک حسین صورت کو دیکھنا اور نہ دیکھنا آپ کے اختیار میں ہے, لیکن جب آپ نے ایک طرف دیکھی اس کو تو اس کی حسن نے تمہارے دل پہ اثر کر دیا, داغ لگایا, تو اب بھی دوسری دفعہ دیکھنا تمہارے اختیار میں ہے. تو ایک دفعہ جب دیکھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دل تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو تو ذرا دیکھ لو, حسین جمیل صورت کو دیکھ لو, یہ شبہ زیادہ ہو گیا. دوسری بار دیکھ لیا, جب دوسری بار دیکھ لیا تو اس کا دل بے اختیار ہوا, اب بھی اس اختیار چلا گیا, یہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا, اب بھی اس نے حیا اور عزت چھوڑ دی, دیوانہ جیسا پھرتا ہے اس کی گلیوں میں. تو یہ دیوانہ کیوں ہوا؟ اس نے اسباب کی دیکھنی تھی, اس لیے قرآن اسباب منع کرتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن اسے کہہ دینا کہ نیچے دیکھتے, کیونکہ اسباب معصیات کے. وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن, ویسا ہی ایک مجلس ہے بدعت کی, مولود شریف ہے اور سے مولوی صاحب وہاں ناچ کرتا ہے خلاف سنت, چیخیں مارتا ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, وہاں مت جاؤ, اگر تم وہاں گئے ہو تو تم بدعت میں شامل ہو گئے. مروان تقریر کر رہا تھا, ہاتھ اس نے اٹھا دیا گیا. ابو سعید نے کہا قبا حق اللہ واتین لے دین, خدا تمہارے ہاتھ کو برباد کرے, حضرت تقریر کر رہے تھے تو ایک کنگلی سے اشارہ کرتے تھے اور تم نے ہاتھ اٹھایا. آج کل ہمارے مولوی صاحبان میراثیوں سے بڑھ گئے ہیں, وہ اتنا نہیں ناچ سکتے. تقریر یہ جو آج کل ہوتا ہے, موجود ہے اور سے ناچنا ہے, چیخیں ہیں, خلاف سنت کام ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, میں اعلان مت کروں, سالانہ جلسہ تھا مجھے دعوت کی, میں نہیں گیا. مولوی نے کہا کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں گیا, بیمار ہوں. اس نے کہا نہیں, اس میں کچھ بات ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ضرورت. میں نے کہا یہ بتلاؤ کہ مولوی صاحب گھر سے تو وظیفہ نہیں دیتا ہے طالب علم کو, اور آج مولوی صاحب نے چار پانچ چھ ہزار روپے کا دمبے لایا ہے اور پلاؤ پکوا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ مال طالب علموں کا ہے تو مولوی صاحب کا ہے, محترم کا ہے؟ یہ طالب علم کا مال ہے, اور کسی نے زکات دیا ہے, کسی نے صدقہ دیا ہے, تو مول ہم جاتے ہیں تو وہ کھا لے, ہم اجتماع کرتے ہیں حرام کے لیے. دستار بندی کا یہ سر یہ ہے, الدعوت الی الحرام والارتکاب الی الحرام, یہ ملک کا طریقے, ملک سب ہی تاریخی ہو گئے ہیں, ملک میں بدعات چھا گئے ہیں, کوئی جگہ ایسا نہیں ہے. امام مالک 25 سال مجلس میں نہیں آئے تھے, مخافت آئی ہے البدعا, کہ میں بدعت کو دیکھوں گا اور میں اس کو نہیں روک سکوں گا. تو اس ڈر سے وہ مجلس میں نہیں آتی تھی. ابن عون نے گھر میں مسجد بنایا, اس نے کہا مسجدوں میں بدعات ہیں, میں روک سکتا نہیں, جھگڑا ہوتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. یہ دوسری صدی کا واقعہ ہے, یہ تو پندرہویں صدی ہیں. آج کل ہماری مساجد میں بدعات ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے ضیاء النور, پہلے جلد میں میں نے کلیات ذکر کی ہیں اور دوسری جلد میں میں نے بدعات کی تفصیل کی ہے. جنازے میں 75 بدعات ہیں. میں تب دفن ہوتا ہے کہ 75 بدعات ہو جائے. میری کتاب اصول سنت شائع ہو گئی ہے, میں نے ایک ایک گن لیا ہے, یہ بدعات ہیں. مولوی صاحب جب مسجد میں آتا ہے اور واپس جاتا ہے تو 24 بدعات کرتا ہے. مولوی صاحب جب گھر میں بیٹھتا ہے اور نکلتا ہے تو 13 بدعات کرتے ہیں. میں نے گن لیے. بعض دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کو شائع کرو. میں نے کہا بھائی میرے تو ابھی جگہ نہیں ہے, اگر اس کو شائع کروں گا ذرا بڈھا ہو جاؤں نکلنے سے رہ جاؤں تو پھر انشاءاللہ شائع کروں گا. میں ڈرتا ہوں لوگوں سے. بات اصل اس ملک میں ہے, اگر ہم ان کو جانچے اور پرکھی تو خدا کی کام ہے ایک نہیں رہ سکتا. بدعات چھا گئے ملک میں, علماء نے دین کو چھوڑا ہے, حق پرست ختم ہو چکے ہیں, قرآن اور سنت کی تدریس ختم ہو چکی ہے. تو قرآن جب منع کرتا ہے محرمات تو اس کے اسباب کو منع کرتے ہیں, یہ قرآن کا طریقہ ہے. تو ختم القلب کا مطلب کیا ہوا, خدا نے بسبب اعمال سیئہ اس کا اثر ظاہر کیا. جیسا کہ آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کا اثر ظاہر ہو گیا, آگ ہاتھ جل گیا, یہ دیوانہ ہوا. اس نے اسباب دیوانگی کی بنائے کر دیے تو دیوانہ ہوا. تو ختم اللہ اور قلوب کا مطلب یہ خدا نے کیا کر دیا, جبر کر دیا. ختم القلب کیا مانا ہے, یہ 14 مرتبہ ہے. جب انسان عصیان میں استمرار کرے اور اس میں سرنگون ہو جائے تو اس کے دل پر یہ تاریکی آتی ہے, پھر اسباب ہدایت کے ختم ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ دل جب گناہ کرے فنکت فی نکتۃ سودا فین تاب و استغفر سقط القلب. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی نکتہ ہوتا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو خدا اس سیاہی کو دور کرتا ہے, اور اگر یہ توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ داغ پھیلتا ہے. پھر جب دوسرا کرے تیسرا کرے تو پھر پھیلتا ہے, یہاں تک کہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے. اس کا نام ہے ختم القلب. احوال المنکرین اربعۃ. آپ قرآن میں پڑھ لیں گے ایک زجر, اور زجر مختلف قسم کے, منافقین کو زجر ہیں ان کی خباثت پر, ان کی مداہنت پر. اہل کتاب کو زجر ہے ان کی حیل پر, ناکارا حیل کرتے ہیں, برباد ہیلے بناتے ہیں. مشرکین کو زجر ہیں ان کے شبہات پر, کیوں غلط شبہات کرتے ہو, کیوں انکام کرتے ہو اور کیوں تم شرکیات بناتے ہو. آپ دیکھیں گے سورۃ انعام آراف میں اور ایسا سورۃ مائدہ اور نساء میں زجر کے باب مستقل ہوں گے. جب مسئلہ بیان ہوتا گا تو احوال المنکرین شروع کرتے ہیں, احوال المنکرین کے ساتھ زجر شروع ہوتا ہے. سورۃ نحل آپ نکال دیں 14 پارہ. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اول تخفیف ہے, مان لو مسئلے کو ورنہ عذاب اللہ کا آیا, خدا کا عذاب آنے والا ہے. مسئلہ یہ ہے انہ لا الہ الا انا فتقون. مسئلہ یہ ہے. اب بھی اس پہ دلائل نمبر 3 سے شروع کر لو اور چلتے جاؤ نمبر 19 پر, یہ صرف دلائل ہے, اس میں دوسرا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ شروع ہوا انہ لا الہ الا انا فتقون, خلق السماوات والارض بالحق, یہ گواہ ہے. خلق الانسان من نطفت, انسان گواہ ہے. والانعام خلقہا, اور انعام چارپائے گواہ ہیں. والذی انزل من السماء ماء بارش می برساتا ہوں میری الوہیت پر گواہ ہیں. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ یہ گواہ ہیں. وهو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا میرے نعم کو دیکھو خالق اور یاد کا میں ہوں, صرف یاد کا میں ہوں, نعم میرے طرف ہے. ہاں اس کا اور پھر واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون عالم سب کا میں ہوں, خالق سب کچھ کا میں ہوں اور عالم میں ہوں. اموات غیر احیاء والذین دون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم الہ سمجھتے ہو, لا یخلقون شیئا. نو حاصل اس کا ہوا الہکم الہ واحد, مسئلہ بیان کیا لا الہ الا اللہ, اس پر دلائل لائے کئی اٹال آیا تمہیں دلائل لائے. پھر زجر دیا گیا مشرکین کو, جب یہ ختم ہو گیا وہ اب احوال منکرین دیکھو آیت 24 سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ نَزَلَ رَبُّكُمْ ان کو جب کہا جائے اللہ نے کیسی بڑی کتاب نازل کیا ہے, قالوا اساطیر الاولین تو یہ انکار کرتے ہیں قیامت قرآن سے. ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. زجر قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا وہ جو تم جگڑتے تھے ان کے بارے میں, جیسے منجاور جگڑتے ہیں کیوں نہیں مانتے ان کو, اینا شرکائی وہ کہاں ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. ان سات آیتوں میں احوال المنکرین ہے. پھر 30ویں آیت سے احوال المنکرین, وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. ان کو جب کہا جائے اللہ نے کیسی کتاب اتار دی ہے, اس نے کہا بہت خیر کی کتاب ہے. للذین آسنوا فی هذه الدنیا حسنہ, یہ احوال المنکرین شروع ہوا. اور پھر آخر میں مشرکین کے احوال پہ ختم کے اسباب کو الا البلاغ المبین پر. پھر مسئلے پر دلیل نقلی, ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. لا الہ الا اللہ اس پر انبیاء بھیج گئے تھے. اور حکمت بیان کیا پیغمبر کا, لیبین لہم الذی یختلفون فیہ, تاکہ ظاہر ہو جائے ان کو وہ مسئلہ جو یہ ان میں جگڑ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی کارساز ہے, ہم نے پیغمبر کو اس واسطے بھیج دیا. یہ بات چلتا گیا 48 آیت تک. دوسری باب اس مسئلے پر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں, اور چوتھا سب اللہ کے محتاج ہیں منقاد ہیں. آیت نمبر 49 سے, وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض, سب ہیں اللہ کے تابے دار. اور پھر مشرکین کو زجر ہیں, جب اللہ کے سب تابے دار ہیں, انما ہوا الہ واحد لا الہ الا انا, وہاں ذکر کیا لا الہ الا انا, اور پھر بیان کیا میں ہوں الہ فاعبدون, اور پھر ذکر کیا ولا تتخذوا الہین اثنین, دو حاجت روا نہیں ہے, انما ہوا الہ واحد. پھر احوال المنکرین شروع ہوا اور ان کے شرک فعلی, ویجعلون للہ ما یکرہون, اللہ کے لیے شرکا تو بناتے ہیں اور اپنے لیے نہیں. اگر ان سے پوچھیں کہ تمہاری عورت نے تمہارے ساتھ زید شریک ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر کہے کہ تمہارے جائیداد میں عمر شریک ہے تو لڑتا ہے, اور خدا کے خدائی میں تم عبادت کو شریک کرتے ہو. زجر. پھر چوتھا باب, نعم میرے سب ہے, واللہ انزل من السماء ماء میں برساتا ہوں, واللہ وان لکم فی الانعام لعبرۃ, ڈنگروں میں دیکھو, بھینس بکری گائے میں دیکھ لو, گاس کھایا ہے پانی پیا ہے, اور ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف خالص دودھ نکلتی ہے, یہ کس نے بنایا, کھایا گاس پیا پانی اور ایک طرف خون اور دودھ دوسری طرف دودھ, یہ کس نے بنایا ہے. اور زمین کو دیکھو, زمین میں زمیندار نے پانی دیا ہے، کھاد ڈالا ہے اور رنگ رنگ مختلف گلاب نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، مالٹے میں الگ پن اور انگور میں الگ، یہ کس نے بنایا؟ نعم، میں پہلے ذکر تھے خلق کا، سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، پھر بیان کیا سب انبیاء میں نے بھیج دیے ہیں اس مسئلے پر، پھر ذکر کیا ہے تمام نعمتیں میرے ہیں اور سب میرے منقاد ہیں. دیکھو گائے حیوانات کو، ایک طرف خون اور دوسری طرف دودھ، یہ کس نے بنا رہے ہیں؟ اور دیکھو زمین کو، مختلف قسم میوجات ان سے نکلتے ہیں، زمیندار نے پانی دیا ہے اور کھاد ڈالا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اور دیکھو اپنے آپ کو، وجعل لکم من انفسکم، تم سے میں نے پیدا کیے لڑکیاں لڑکے، وحفظتا اور نواسے، یہ کس نے پیدا کی؟ سرو پا سرو تاپا، میرے انعام میں تم ڈوب ہو.